Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Ocak Cuma. Yıl 2012. Ay 1. Gün 27. Kasım 81. 1433. Hicri Rebiülevvel 4. 1427. Rumi Ocak 14. Şair Nef'i'nin ölümü. 1572. 1635. Günün sözü. Mutluluğu üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur. Bernard Shaw. Nef'i. Çağının edebiyat geleneğine uygun olarak İran ve Arap edebiyatını öğrendi, Sadi ve Hafız gibi şairleri inceledi. 1. Ahmet 4. Murat tarafından gözetilirdi. 4. Murat'ın huzurunda Siham-ı Kaza adlı hicivlerini okurken yıldırım düşmesi üzerine Edirne'ye sürüldü. Affedildi, daha sonra Bayrampaşa'yı hicvetmesi üzerine 4. Murad'ın emriyle boğduruldu ve cesedi denize atıldı. Günün tarihi 256 yıl önce bugün 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde besteci Mozart dünyaya geldi. 180 yıl önce bugün 27 Ocak 1832'de Alice Harikalar Diyarında adlı masal kitabının yazarı Lewis Carroll İngiltere'de dünyaya geldi. Yemek listesi gün 27. Mercimek çorbası, pilavlı tas kebabı, zeytinyağlı ıspanak ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvim. Yeah. stone you when you're playing your guitar. Yes, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Set you in your grave, but I would not feel so all alone. Everybody must get Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, kar yağıyor ve gazeteler gecikiyor. Bir kaotik hal var İstanbul'un ve Türkiye'nin en merkezi yerlerinden birine. Biraz kar yağınca maçlarda olduğu gibi gazetelerin de son anda elimize ulaşması gibi absürt bir durumla karşı karşıyayız. Yapılacak fazla bir şey yok. Toparladık şimdi. Çeşitli kaynaklardan ve yetkililerin tırnak içinde açıklamalarından takip ettiğim kadarıyla da kar falan da yok bu arada. Öyle mi? Yani olağanüstü bir durum yok en azından. Evet, yani kar yağıyor ve yağar da kar aslında. Evet. Bu arada açılış parçamız olarak da Rainy Day Women adlı parçayı Lenny Kravitz'ten dinledik. Bir süreden beri yaptığımız, daha doğrusu dün başladık. Ayın 24'ünde, 24 Ocak'ta piyasaya verilen önemli bir albüm var. Chimes of Freedom, Özgürlük Çanları diye de çevirebiliriz herhalde. Bob Dylan'ın bir şarkı ve albümünün, albümü de değil mi? Yok, şarkı. Şarkının adından oluşuyor. Ve oradan 80 müzisyenin, Bob Dylan'ın 76 yeni kayıtlı, yeniden kaydedilmiş klasik niteliğindeki şarkılarından oluşan ve Amnesty International, yani Uluslararası Af Örgütü'ne yardım da olacak satın alanların verdiği paralar yardım olarak Uluslararası Af Örgütü'ne gidecek. 50 yılını devirmiş durumda. Onun anma ve kutlama şeyinde, babında devam ediyor. Biz de bugün de oradan ve belki de önümüzdeki haftada ve başka programlarımızda da çalma kararı almıştık. Bugün ayrıca bir de şey var, 27 Ocak'ta yıl dönümü olarak ne var? Varlık vergisini ödemeyen, 1943'te varlık vergisini ödeyemeyen mükellefler ya da ödemeyen borçlarını bedenen çalışarak ödemeleri için çalışma kamplarına gönderilmiş Türkiye'nin tarihinden bir sayfa. 1943, tümü İstanbullu gayrimüslimlerden oluşan 32 kişilik ilk kafile 27 Ocak 1943'te Aşkale'ye doğru yola çıktı. Bunu da hemen hatırlatalım. 1996'da da bugün Almanya ilk defa uluslararası Holocaust, yani Yahudilerin katledilmesi, yok edilmesi hatırlama gününü Holocaust Remembrance Day adı altında veriyor. 1996'da yine senin de hatırlayacağın bir şey var. Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına Türk ve Yunan gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yaratmış. Gazetecilerin bayrak dikme görevlerini başarıyla ifa ettiklerini görmüştük orada. Evet, o zaman Hürriyet gazetesi. Sizde var mıydınız? Yoktum ben. Yetişemedim. Uçağı kaçırmış. Gemiyi kaçırmış. Evet. Hürriyet gazetesi bu işin başını çekmişti. Ve Fatih Altaylı şimdi başka bir gazetede, çok farklı gazetelerde de görev yapan bir mücahit gazeteci durumu var. Evet, olaylar böyle. Bir de tabii bugün şeyin de doğum gününden bahsediyoruz. Lewis Carroll'ın Saatli Marif takvimi onu sadece Alice Harikalar Diyarı'nda kitabının ve masal kitabı demiş ama ne masal kitabı tam, ne çocuk kitabı, ne de sadece o kitapla meşhur Lewis Carroll. Aynı zamanda önemli bir matematikçi, yazar ve yarı felsefi eserleri var. En önemlilerinden biri de ayrıca Alice'in yanı sıra günümüze kadar da gelen bir de Aynanın içinden. Oradan bir alıntı yapalım bari. Bizim Açık kitabında, Açık Radyo kitaplarının Açık kitabında başlığında yer alıyordu, girizgahında. Ben hep tek boynuzlu atların da hayali yaratıklar olduğunu düşünürdüm, biliyor musun? Dedi Alice. Hiç canlı bir tane görmemiştim. Artık birbirimizi gördüğümüze göre, dedi tek boynuz. Eğer bana inanırsan ben de sana inanırım. Aynanın içinden adlı kitabında gene Alice'in maceralarıyla devam ediyor. Evet, durumumuz böyle karışık. Şimdi bir de Saatli Marif takviminde şair Nef'i'nin ölümü diye verdiği, aslında katledilmesi diye vermesi gerekirdi. Olağanüstü kısalıkta özlü bir bio okuduk. Hakikaten eklenecek tek kelime bile yok bu biyografiye. Bütün Türkiye'nin geçmişinden bugüne uzanan, gelenekten geleceğe bütün hikayesini de özetliyor diyebiliriz. Yani her kelimesi ayrı ayrı üzerinde durulmaya değer. Çağının edebiyat geleneğine uygun olarak İran ve Arap edebiyatını öğrendi. Bu bir. Dakika bir, gol bir. Sadi ve Hafız gibi şairleri inceledi. Ondan sonra ikinci ana cümle, birinci Ahmet, dördüncü Murat tarafından gözetilirdi. Yani Mesenlik Kurumu şairleri destekliyor, edebiyatçıları, Osmanlı imparatorları, kralları, otokratları. Ve gözetim sırasında bazı problemler de çıkabiliyormuş. Dördüncü Murad'ın huzurunda Siham-ı Kaza adlı hicivlerini okurken yıldırım düşmüş. Onun üzerine tabii ne olmuş? Suçlu bulunarak Uğursuz adam Edirne'ye sürülmüş. Ondan sonraki tek kelimelik cümle de çok etkileyici. Affedildi. Yıldırım düştüğü için mi? Evet, yıldırım düşmesinden sorumluluğunu affetmiş sonra dördüncü Murat. Daha sonra Bayrampaşa'yı hicvetmiş. Bayrampaşa'yı hicvetmesi de Bayrampaşa sadrazam yanılmıyorsa. Fakat hicvedince dördüncü Murad'ın emriyle boğdurulup cesedi denize atılıyor. Eleştiriye fazla tahammülü yok anlaşılan Bayrampaşa'nın. Yalnız burada bilinmeyen bir şey daha var. Ufak bir şey, onu da ben ekleyeyim. Biraz malumat furuşluk kabilinden. Bayrampaşa yanılmıyorsam eğer, bizim lisedeki hocamız dinliyorsa burada sağsa beni affetsin. Anlattığı hikaye şöyleydi Faruk Bey'in. siyahiymiş. Renk, ten rengi bir hayli koyuymuş Bayram Paşa'nın. Ve Hicviye de şöyle gelişiyor. Ve kaleminden şey damlamış. Mürekkep damlamış. Kamış kaleminden. Ve onun teri olmasın demiş. Nefi de. Siyah mürekkep damlıyor. Yani biraz ırkçı da bir şey var ayrıca. Ama ırkçılığı yüzünden değil, bence kendi sadrazamını hicvettiği için 4. Murat onu boğdurmuş. Olabilir. Peki, şimdi başlayalım. Faruk Kurtuluş beni affetsin, tarih hocamız. Bence hatırladığınız için çok sevinir bile. Affetmeyi bırakın. Evet, tabii mısralı da hatırlamalıydım ama hiçbir mısralını artık o kadarını yapamadım. şimdi şöyle durumlar var. Çok vahim haberler dört bir taraftan geliyor. Libya'dan var. Biraz kısaca bir özet geçeyim. Zaten sadece özet haberler yapabileceğiz. Libya'dan gelen haberler, Kaddafi karşıtı militanlar olarak sunduğumuz kişilerin eskiden Kaddafi'den yana olduğu söylenen kişilere, esirlere ve esirelere işkence yaptığı haberleri az da olsa son bir aydır gelmekteydi diyor Can Tombil. Fakat son bir haftada bu haberler oldukça arttı. Sonunda da sınır tanımayan doktorlar örgütü hizmet verdikleri Libya'da dayanılmaz işkence olaylarının karşısında çalışmayı durdurduklarını açıklamış durumdalar. Bunlar aslında çok yeni şeyler de değil. Daha orada iç savaş sürüyorken de her iki tarafında bu gibi şeyler yaptığına dair haberler geliyordu. Onu da söylemek lazım, burada eklemek lazım. Evet, bu arada da Beni Bevilt diye bir kasaba ya da şehirde de kontrolü eski Kaddafi yanlarının ele geçirmiş oldukları haberi de var. Bu da bir durum. Ama yani Associated Press haberi bayağı endişe verici. Sınır tanımayan doktorlar bütün hapishanelerdeki çalışmalarını Misrata'da, mesela büyük Libya şehri Misrata'da durdurmuşlar. Çünkü alabildiğine işkence vermiş ve ancak... İşkenceyle ölen insanlar da var bir sürü. Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre bu da. Evet, ve sınır tanımayan doktorlar demişler ki yani sadece biraz iyileştir ki yeniden sorguya alalım diye iyileştirmek için bana gönderiyorlar diyorlar. Evet, çok sayıda insan ölüyor. Bu çok Beni Valid kasabası. Pardon, demin yanlış söyledim ismini. Beni Valid kasabasında şimdi tekrar Libya milisleri geri almak için çalışıyorlar. Çatışıyorlar ve çalışıyorlar. Bir çatışma haberi de Nijerya'dan geliyor. Korkunç sayıda, 200 belki de daha fazla. 78 demiştik, şimdi 200'den fazla olduğu söyleniyor insanların. Evet. Boko Haram denilen bir örgüt, köktenci, İslamcı bir örgüt olduğu söyleniyor bunun da. Ama bunlar hep aslında biraz yüzeysel. Evet, kulaktan dolma bilgi gibi ama yani Boko Haram'ın mevcut olup olmadığı bile kimi haberlere göre. Şimdi artık mevcudiyetinden şüphe edilmiyor da tam olarak yelpazede nerede durduğu konusunda bir tartışma var. Evet. Yani bazı eylemlerin de onlar üstlense de ona ait olup olmadığı da tartışmalıydı. Neyse, böyle bir durum var. Ve başkan da Goodluck Jonathan diyalog aradığını söylüyor bir yandan. Bir yandan da o hal, olağanüstü hal mücadele stratejileri de var. İç savaşa doğru gitmekte olduğuna dair de epey bir haber vardı. Onu da geçiyorum. Irak'ta korkunç haberler devam ediyor gelmeye. Yani bunları özetlerken bile insan canı sıkılarak yaptığını söylemek lazım. Bunları paylaşmak kolay bir şey değil. Irak'ta 17 kişinin bombalı saldırılarda öldüğü haberi var. Bu Kerkük'te olmuş ve evet. Bağdat yakınlarında bir kasabada. Bir de Radikal'in haberine göre bir gün içinde 34 kişinin idam edildiği gibi. Gene tüyler ürpertici bir haber daha var. Oradan Irak Adalet Bakanı Haydar El-Sadi geçen yıl aralarında 3 Iraklı kadın, 1 Tunuslu, 1 Mısırlı, 1 de Faslı'nın bulunduğu 68 kişinin idam edildiğini belirtmiş. Ama bir günde de 34 kişinin idam vaziyeti var. Suriye'den de yani Şam'ın varoşlarına gecekondu derdik eskiden ama galiba şimdi artık varoş demek gerekiyor. Varoşlarına baskın, Beşar el-Esad'a ait güçlerin baskın yaptıkları ve gene giderek başkente de, başkent Şam'a da yaklaştığı çatışmalarında haberi geliyor. Wall Street Journal'dan da öyle bir şey gelmiş. 11 ay oldu şimdi ülkede. 6000'den fazla insan öldü. Evet, Mart'ta başlamıştı 2011'de. Suriye'deki ayaklanmalar 10 aydan fazla oldu. 11 aya yakın. Çok sayıda ölü haberi var. Bu arada orada durumu izlemekle görevli bir Arap Birliği heyeti var. Arap Birliği'nden de bir çağrı yapılmıştı geçtiğimiz günlerde. Esad'ın görevi bırakması, en azından artık iktidardan vazgeçmesi, devretmesi yetkilerini gibisinden. Ama reddetmişti bunu. Suriye'de de durum böyle. Evet, Yemen'de de çok sayıda ölü haberi olduğunu da söylemeliyiz. En az 22 kişi ölmüş. Sa'da vilayetinde çatışmalar var. Orada zaten yıllardan beri uzun süre dünyanın en yoksul ülkelerinden biri ve gelir adaletsizliğinin had safhada olduğu bir yer. Ve orada da şimdi dokunulmazlık elde etti. Meclisten çıkarttı. Salih gitti Amerika'ya. Amerika'da ona bir güzel vizelerini verdi. Kabul etti. Şimdi bir Selefiler diye bir grupla Hutiler arasında, isyancı bir grup arasında çatışmaları var. Hacca'da ve Kataf bölgesinde, sağda vilayetinin çok yoğun çatışmalar oluyormuş. Yani haddi hesabı yok bu çatışma ve öldürme haberlerinin, devamı geliyor. Evet, maalesef durum böyle. Bunun dışında başka haberlerimiz var. Dün bir anma gerçekleştirildi. Onu verelim isterseniz. Evet, İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'nda soykırım, Holokost kurbanları için tören düzenlenmiş. Zaten Saatli Marif takviminde de söylemiştik bunu. Daha doğrusu bizim kendi kaynaklarımızda, Saatli Marif takviminden değil de kendi yıl dönümlerini anmalarımızdan çıkardığımız bir şeydi bu. İstanbul Neve Şalom Sinagogu'nda da Holokost kurbanları için tören düzenlenmiş ve törene katılan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, insanlığın aynı acıları yaşamaması için ortak şuura ihtiyacı olduğunu belirtmiş. Vali Mutlu'nun bu açıklaması iyi bir şey. Hepimiz bir daha tarihimiz adına şuurlanarak, geleceğimiz adına, kuracağımız tarih adına daha da şuurlanarak buradan ayrılalım ve barışı daha güçlü kılmak için gönüllerde çaba sarf edelim diye çok iyi sözler söylemiş. Çünkü Nazi Almanya'sında Adolf Hitler'in, Führer'in başkanlığında 6 milyon insanın tarihte benzeri, ne boyutları Avrupa'da açısından aslında görülmemiş bir soykırım örneği. Avrupa tabii, o genel olarak öyle vermek lazım. Evet, ama Polonya'da da mesela çok yüksek sayı, hani Nazi Almanya'sında derken Nazi Almanya'sının kontrolü altındaki yerlerde. Evet evet, öyle tabii. Her yıl Ocak ayında bütün dünyada anılması kararlaştırılıyor. Şoa filminin de, Claude Lanzmann'ın Şoa filminin de gösterilmesi gerçekleşti mi bilmiyorum ama TRT'nin vereceği bildiriliyordu. Dün de Cengiz Aktar'ın bildirdiği gibi ben de baktım ama filme kalamadım. Bu arada bir de sel haberi var. Büyük Menderes Nehri'nin taştığı bir aydın ve çevresinde bayağı etkili bir sağanak. Büyük Menderes Nehri'ndeki su seviyesinin artıp taşkınlara taşmasına yol açmış durumda. Bayağı şu binlerce dönüm tarım arazisi ve çiftlik evlerinin sular altında kalması söz konusu. Bir saat içinde 5.38 metreden 5 metre 82 santimetreye yükselmiş. Ve başta Söke Ovası olmak üzere pek çok ilçede binlerce dönüm tarım arazisi ve çiftlik evleri su altında kalmış. Hatta Söke Bağ arası karayolunun bazı bölgeleri de sular altında kalmış. Sulama regülatöründe oluşan taşkın nedeniyle. Nedeniyle evet. Evet, Türkiye'den bir başka haberim de benim var. Mersin cezaevinde 17 çocuğun açlık grevine başladığı haberi bu da. Çocuklar da hükümetin kendilerine karşı terörle mücadele kanununun işletilmesini protesto amaçlı olarak böyle bir eyleme girişmişler. Evet, çok ciddi bir, vahim bir haber aslında. Bir de şeyi de söyleyelim. Fracking denen olayın bütün bu konuda çevre konusunda, gezegenin geleceği konusunda duyarlı olan bütün bizim takip ettiğimiz haber ajanslarında giderek ön plana çıktığını görüyoruz. Fracking'in ne olduğuyla ilgili aslında çok kısa bilgi versek. Evet, kayaçların arasında bir sıvı enjekte ediliyor. Hidrolik basınçlı suyla aslında doğal gaz çıkartılması süreci. Sadece su da değil, çeşitli kimyasallar da şimdi. Evet, özellikle o kimyasallar işte kayaları patlatıyor, çatlatıyor. Ve bütün kayaların arasındaki çatlakları genişletiyor ve depremlere de sebep olduğuna sebep dair oluyor. Çok ciddi çalışmalar var. Evet, artık bağlantılı mesela Ohio bölgesinde bir dizi deprem, Britanya'da Blackpool yöresinde bir dizi deprem tamamen bu fracking denen olayın yapıldığı kesimlerde kuyuların yakınlarında oldu ve çok ciddi mesela 2011'in ortasında Mayıs'ında filan çıkan bir takım bilimsel araştırmalarda da Proceedings of the National Academy of Sciences gibi çok saygın bilim dergilerinde birçok kuyulara, bu fracking'in yapıldığı kuyulara yakın yeraltı sularında su kirlenmesinin had safhada 17 kat daha fazla olduğu. Su kirlenmesinden bahsederken musluğu açtığınızda akan suyun yanına çakmak çaktığınızda su alev alıyor, öyle bir kirlenmeden bahsediyor. Ve bir de ağır metaller ve bütün o şeyler kullanılan işte çatlatmada, fracking'de kullanılan kimyasal maddeler suya karışıyor tabii. Ve bu çok artık çok sayıda haber çıkmaya başladı ve fracking'in kendisinin de çok ciddi bir zehirli kimyasallarla yapıldığını ortaya koyuyorlar. Çok önemli bir gelişme. Bundan da bahsedelim. Evet, onun dışında tabii Türkiye'den de epey sayıda genellikle iç karartıcı haberlerimiz var. Onlara da değineceğiz. Yani işte şikeci meselesi var. Şike yapan takımlara küme düşürme meselesi var. Onu da bakacağız. Serbest kalmamış ama bizim önerimizi kimse ciddiye almamış gözüküyor. Şimdilik. Evet. Uludere'de korkunç ve trajik bir hata olduğu Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi tarafından söylenmiş. KCK operasyonlarında gözaltına alınan öğrencinin, 4 öğrencinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması ama üniversitenin, Selçuk Üniversitesi'nin onları atması söz konusu üniversitede. O ilginç bir haber. Onun üzerine biraz duralım. Hangi gerekçeyle diye sormak lazım. Avustralya'da da ilginç bir şey. Bir aborijinlerin başbakanı protestoları var. Korumaları dar kaçırmış, ayakkabısının tekini de geride bırakarak kaçmış Julia Gillard başbakan. anayasa görüşmelerinin pek olamayacağı uzlaşma komisyonu önerileri kamuoyundan gizleme kararı almış. Bu da şahane bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Dink cinayetiyle ilgili çalışmalarda da Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu bir takım belgelerin yok edildiğine dair çok önemli verilere ulaşmış. Fransa'daki yasanın faturası da Ermenistanlı göçmenlere çıkmış gibi gözüküyor. Bu haberlere de bakacağız. Açık Gazete. Let me follow you down, baby, let me follow you down. Well, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. Come home with you. Can I come home with you? I'd do anything in this God Almighty world if you just let me come home with you. Can I follow you down? Baby, can I follow you down? I'd do anything in this God Almighty world. You just let me follow you down. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. I'd do anything in this God Almighty world. You just let me follow you down. Times of Freedom adlı albümden, daha doğrusu albümlerden mi diyeceğiz buna, nasıl bir ad vereceğiz? Albüm bir, albüm. Bir dizi, 5-4 diskten oluşan bir albüm. Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün çıkardığı bir şey. Bob Dylan parçalarından oluşuyor ve çok sayıda bildiğimiz, bazılarını da bilmediğimiz önemli müzisyen bu şarkıları seslendiriyorlar yeniden. Bunlardan biri de Marian Faithful'du. Biraz önce dinledik. Baby Let Me Follow You Down adlı parçayı tek bir, yanılmıyorsam, banjo eşliğinde söyledi. Çok da hoş bir yorumla getirdi bu Bob Dylan parçasını. Devam ediyoruz bunları çalmaya. Programa da devam ediyoruz. Türkiye ile işimizi bitiremedik. Türkiye'deki haberlerle tabii. Onu kastediyorum. Şimdi öncelikle tabii şeyden bahsedebiliriz herhalde. Şikayetçiler meselesi ne oldu? Türk Futbol Federasyonu Genel Kurulu şike yapan takım küme düşer diyen 58. maddeyi değiştirmeyi oylamaya sunmuş. Gergin bir oylama geçmiş. Genel kurula katılan üyelerin çoğunluğuyla maddenin değiştirilmesi reddedilmiş. Ali Koç'la tartışan Fenerbahçe As Başkanı, Ali Koç'la tartışan Ordu Spor Başkanı Nedim Türkmen'e Manisa Spor Başkanı Kenan Yaralı çok konuşuyorsun deyip yumrukla saldırmış. Neyse ki kavga büyümeden önlenmiş. 4. Murat da müdahale etmek zorunda kalmamış. Ha, o başka bir şeydi, pardon. Edirne'ye mi sonra? Evet, gönderir mi diye bir takım böyle halinden hoşnut olmayan erkek fotoğraflarıyla medyada şimdi artık elimizde. Tam o aslında, böyle o halinden hoşnut olmayan erkek fotoğrafları, eller kollar böyle havada, bir isyan hali sürekli. Bir küs çocuklar, poz kesenler vesaire. Yani hakikaten ilkokuldan, ortaokuldan beri pek bir şey değişmemiş olsa gerek şu zamiyada diyeyim. Bunun dışında tabii bir de şeyi söylemek lazım. Bir istifa söylentisi dolaşıyor. İşte federasyon başkanı da dahil olmak üzere herkes. Ben bunu kabul edemeyeceğim. İstifayı mı? Evet. Size sormuyorlar ama üzgünüm. Niye? Aslında sorsalar iyi olur. Böyle. Neyse, bu takip ettiğimiz eğlenceli bir tiyatroya dönüştü. Evet, zaten bazı gazetelerde artık o benzer ifadeler kullanmışlar. Mesela Milliyet Gazetesi futbolda büyük kaos diyor. Ve mesela küme düşme kalkmadı. Aydınlar kavgalı geçen genel kurulda şerefimizle geldik öyle gideriz dedi. Ondan sonra da göreve devam etme kararı aldı diyor. Ama o şey, şimdi hani bu değişmediği için istifa edebilir. Çünkü değişmediğine göre mevcut düzenlemelerdeki işte cezalar neyse onların uygulanması gerekecek. Pek bunu yapmak istemiyor sanıyorum federasyon. Evet. Federasyon zor durumda, Tarzan gibi. Ve biz devam edelim. Bunu zaten Alp Ulagay'la spor köşesinde biraz daha etraflı konuşma fırsatı buluruz. Eğer buna spor diyorsak tabii. Yok, demiyoruz aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, AİHM'de 2011 yılında en çok mahkum edilen ülkenin Türkiye olduğu 159 davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesini ihlalden ceza aldı. İkincilik epey farklı Rusya'nın, üçüncülükse Ukrayna'nın oldu diye. Yani bu pek değil, hiç övünülecek bir birincilik değil. Korkunç bir tabloyu sergiliyor. Türkiye'nin her taraftan haklar savunulması açısından felaket dökülmesinin bir örneği. Orada şey bilgisi var mı? Pardon, bu haberde yıl başına, yani hani başlangıcından itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil de yıl başına dava. Düşen dava vardı, detaylı benim elimde. Bir de şuradan bakayım. Birincilik yine Türkiye'nin diyor. 2011 yılında, evet tamam, bu bizim dediğimiz şey. 2011 yılında en çok mahkum edilen ülke. Evet, demek ki. Hani çünkü şey olduğu zaman. Gittikçe de fark artıyor yani. Başından beri olsaydı bu ülkelerin Avrupa Konseyi'ne üyelik tarihleri farklı olduğu için orada bir dengesizlik olabiliyor ama bu son derece net yani. Yılbaşında olduğu için. Elimizde zaten çok kapsamlı bir tablo vardı. Bugün getirmedim, artık vakit kalmaz diye, ama büyük bir şey var yani. 159 mahkumiyet sadece 2011 verilerinde. Türkiye'yi 121 mahkumiyetle Rusya izliyor. Bu da az buz bir fark değil zaten. Rusya'da fevkalade sicili bozuk bir ülke. 105 davayla da Ukrayna izliyor. Böyle gidiyor. En az bir maddenin ihlali dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin geçen yıl böyle mahkum edilenler var. Dava sayısı da giderek artıyor. Ve işte böyle. Bu arada Türkiye'nin toplum mezar haritası çıkmıştı. Bu vardı aslında bir süredir. Ama dün biz tekrar bakıp kendi aramızda saçlarımızı yolma noktasındaydık. Öyle bir şey var. Onu bile yapacak halden çıktık aslında. Yani İstanbul'da dahil olmak üzere İstanbul, Ankara ve Konya batı tarafından, sonra ortaya doğru, orta ve doğuya doğru giderken Malatya, Hatay güneyde, Adıyaman, Dersim, Elazığ, Diyarbakır, Antep, Urfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan. Bazılarında bir toplu mezar, bazılarında 3 ve 55 kişi Elazığ'da olduğu gibi. Batman'da 11 toplu mezar, 198 kişi. Bitlis'te 35 toplu mezar, 485 kişi. Şırnak'ta 15 toplu mezar, 207 kişi. Ve çıkmaya da devam ediyor. Böyle bir harita var. Ve bu haritanın internet sayfasında sağ üst köşesinde tıklanacak bir bölüm var. Onu görünce biz dün koptuk. Gerçekten. Aslında gerçekten kopmadık da. Gerçeklikten koptuk. Biraz öyle oldu. Yani. Mezar iddia et bahsedilen. Tıklanacak köşe. Köşe. Girip işte burada toplu mezar var diye iddia edebiliyorsunuz. Artık hani normalliğimiz konusunda daha fazla yoruma sanıyorum. Lüzum yok, evet. Lüzum yok çünkü programı da şeyle açtık. Şair Nefi'nin... öldürülmesi ile açtık. Yıldırım önce düşmesi sürülmesi. Üzerine sürülen, sonra da boğdurularak öldürülen Nefi'den bahsediyoruz. İşte şimdi toplu mezarlar konusunda girip mezar iddia edebileceğiniz bir site var. Evet, herkes kendi iddiasını getirebiliyor. İddia diye yazılmış. Evet. Bir orada oyun şeyi gibi. Yani. Evet. Öte yandan Mardin'in Savur ilçesinde 1995 yılında PKK tarafından öldürüldüğü açıklanan Albay Rıdvan Özden'in mezarı da açılacak. Karısı Tomris Özden çok uzun süreli bir, ta 1995'ten beri, 16 yıl oluyor değil mi? 95 17 artık 17, sanıyorum. 17 yıldan beri de uğraşıyor zaten. Kocasının Ergenekon infazına kurban gittiğini söylemişti. Onun da mezarı açılacakmış. Ayrıca Uludere'de de korkunç ve trajik bir hata olduğunu da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi söylemiş. Lale Kemal'in Taraf gazetesinden bildirdiğine göre Büyükelçi Richard Döne, Uludere faciasından pek çok kişi hayatını kaybetti, olmamalıydı, korkunç, trajik bir hata diye söz etmiş ve imada bulunmuş. Afganistan'da ben özür dilemiştim diye. Afganistan'daydı daha önce, önemli bir diplomat. Böyle şeyler oluyor. Türkiye'den bir özür dileme gelmediği gibi para vererek yatıştırmaya, bu işi halletmeye çalışan bir yetkililer manzarası var. Hayır, o normal bence. Yani para verilmesi, işte bir tazminat süreci olması vesaire. Ama sorun şurada, para verdik şeklinde bir de bunun açıklaması var. Açıkça söyleniyor. Yani ayıp. Başka diyecek de. Ayrıca da özür filan da dilenmedi yani. Tabii tamamen. Parayla kapatılmaya çalışıyor. Ve öyle olduğu da söyleniyor. Evet. Bu da böyle. Bir Dink cinayetiyle ilgili olarak da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun, DDK diye kısaltılıyor, Cumhuriyet Gazetesi'nde belgeler yok edildi diye bir haberi var. Fırat Kozok'un haberi. Hrant Dink cinayetiyle ilgili rapor tamamlanma aşamasına gelmiş. Cinayetin ardından bazı belgelerin ortadan kaybolduğu, bazılarının ise orijinal olmadığının saptandığı belirtiliyor. Bu da aslında gene şair Nedim'e kadar geri götürebileceğimiz bir şey belki. Biz genellikle İttihat ve Terakki'ye geri götürüyorduk ama anlaşılan daha da gerilere taşımak lazım. Cinayetin aydınlatılmasında önem taşıyan evraktan bazılarının tarihleri değiştirilmiş. Yani bu Devlet Denetleme Kurulu bize bunları anlatıyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı. Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İyici'nin cinayetten önce Temmuz 2006'da jandarma istihbaratına Hayal'in Dink'i öldüreceği konusunda bilgi verdiği ileri sürülüyor. Bu konuda eleştirilerin hedefi olan jandarma istihbaratın cinayetten önce değil sonra geldiğini savunmuştu ama öyle değilmiş. İstihbarat cinayetten önce gelmiş ama hem kale alınmamış hem de yok edilmiş. Bunun böyle olduğu da söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde emekli bir vali tarafından da. Evet, ama söylenmesinin ötesinde şimdi Devlet Denetleme Kurulu'nun ortaya çıkarması daha da büyük bir önem taşıyor mu? Taşıyor mu? Mahkeme bitti. Hiçbir şey bitmedi aslında. Evet, ama yani mahkeme bittiğini sanıyor. Evet. Bir de şöyle dendi ondan sonra da işte Yargıtay olur mu, daha süreç bitmedi. Ya Yargıtay'ın benim bildiğim kadarıyla öyle girip de mahkemeye hayır sen yanlış karar verdin dediği dava sayısı fazla yok. Yok ama. Usulen genelde müdahale ediyor. Ama Thomas Hammarberg'le yaptığımız konuşmamda şey dedi zaten. Hammarberg de Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri. Yani Yargıtay normal olarak sadece esasa girmez, usule girmez ama bu durumda o kadar büyük eksiklikler ve hatalar var ki özellikle de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Mahkemesi'nin AİHM'in kararını uygulamakla yükümlü olduğu halde mahkeme soruşturmayı genişletmedi, kapattı. O zaman Yargıtay'ın temiz mahkemesinin, üst mahkemenin esasa da girip soruşturmayı genişletmesi, davayı genişletmesi şarttır dedi. Dünyanın en büyük hukuk usul konusunda da zaten işte bir, gördüğünüz evet. gibi daha delillerin birçoğunun yeni yeni ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Hem Türkiye'nin usul, uluslararası hem sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini işte bu AİHM meselesinde olduğu gibi yerine getirmediğini görüyoruz. Bir ton orada da böyle tıngırdayan nokta mevcut. Evet. Peki, böyle bir durumu da söyleyelim. Ve bir de bu şeydeki olayı da değinelim. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, KCK'dan gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 öğrencinin üniversiteyle ilişiğini kesmiş. Bu nasıl iş? Yargılanmak üzere hüküm mü giymiş bu öğrenciler? Hayır. Peki nasıl tutuksuz kesmiş? Yargılanacakmış. Yargı sürecinde beklememiş. Gerekçesini peki tutuksuz yargılanıyor olmaları olarak mı vermiş? Evet. Yasa dışı kurumlara üye olma ve onlar adına faaliyette bulunma iddiasıyla 4 öğrencinin öğrenim hayatı sona erdirilmiş oluyor. Bence burada direkt dava açsınlar üniversiteye. Hikmet Durgun'un haberi bu Mersin'den. Evet. Çok mahkum olmadan da atılmış oluyor. Yani üniversite mahkemenin bıraktığı, mahkeme bıraktı, üniversite attı diye de bir haber olarak geçiyor bunu. Hayır, çünkü tutuksuz yargılanmakta olan veya tutuklu yargılanmakta olan bir insana böyle bu tarz haklarını elinden almaya yönelik bir hareket yapılıyorsa eğer o suç benim bildiğim kadarıyla. Suç. Dava açsınlar, ondan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, AİHM'e de götürürler herhalde. Üniversiteyi nasılsa üniversite bir cevap vermeyecektir. Belli olmaz yani, belki erken konuşmayayım. Tabii, Türkiye'deki yargı olsun. İçinde de çözülebilir. O zaman AİHM'e gitmiyor biliyorsunuz. Gidecek bence ama dur bakalım. Benim tecrübelerim böyle gösteriyor. Tahminlerim, sivil anayasa için 99 gün önce yola çıkan uzlaşma komisyonunda gelen anayasa önerilerini kamuoyundan gizleme kararı almış ki bu da duyduğum en güzel bence burada bitirelim zaten. Evet, bitirelim. Gerekçesini de söyleyeceğim yalnız. Lütfen. Milliyet Gazetesi güzel bir haber yapmış hakikaten manşetten. Haberi kimin yazdığını göremedim ama gerekçe şu: taslak gönderenleri eleştirilerden korumak için. 1984'de hoş geldiniz. Taslak gönderenlerin ismini kararsınlar. Ne bileyim, eğer öyle bir kaygı varsa istemeyenin benim ismimi koymayın desin. Veya bizim şeyin kurumun ismini eleştirilerden koymayın. Eleştirilerden korumak mı? Böyle bir durum mu var? Hayır, böyle bir hassasiyet olduğunu varsayıyorum. Hani olur ha. O zaman o gönderenin talebi üzerine böyle bir ismini sadece işte böyle. Öyle olmaz, o rasyonel olur. Öyle şey olmaz işte. Susuyorum. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 27 Ocak Cuma. Van Erciş depreminin 96. Van Ecemit depreminin 79. günü. Bugün depremin ilk gününden beri bölgede çalışan yeryüzü doktorlarından Mustafa Özyurt'la konuşacağız. Mustafa Bey, günaydın. Günaydın. Neredesiniz şu anda? Şu an Van merkezdeyim ben. Köyde değilsiniz. Merkezimiz, konteynerimiz Güneşli'de. Oradaydık. Bugün öğlen dönüyorum ben. O yüzden dün buraya geldim. Oteldeyim, merkezdeyim. Peki öncelikle şunu sorayım. Hava nasıl? Hava güzel birkaç gündür. Özellikle merkezde çok güzel. Fakat köylerde tabii kış şartları devam ediyor. Siz depremin ilk gününden beri, yani Erciş depreminin ilk gününden beri bölgede çalışıyorsunuz ve son bir aydır yanılmıyorsam daha ziyade köylere odaklandınız ve köylere sağlık hizmeti götürüyorsunuz. Evet, aynı şekilde. Depremin ilk günden itibaren ilk 20 saatte yaklaşık 30 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz oradaydı, bölgedeydi. Oradaki profesyonel arama kurtarma ekiplerine destek verdik. Daha sonra gönüllü ekimlerimiz çadır çadır, köy köy gezerek sağlık hizmeti verdi. Peki Mustafa Bey, şunu sormak istiyorum. Yani yaklaşık işte bugün 97. günümüz Erciş depreminin. 97 gündür bölgede çalışan bir kurum olarak nelerin toparlanabildiğini düşünüyorsunuz? Ne konularda eksik var? Neler yapılması gerekiyor? Şöyle, şimdi mesela Van merkezde çok fazla konteyner problemi olduğunu düşünmüyorum. Herkes konteynerine ulaşmış bir şekilde. Özellikle günlük yaşamına dönmeye çalışıyor burada insan. Yaraları sarmaya çalışıyorlar. Fakat aynı durumu köyler için söyleyemeyiz. Şöyle ki, gezdiğimiz köylerde, yani projeyi de yapacağımız 5 aylık bir mobil sağlık hizmeti projesine başladık bu hafta itibariyle. Şu an Van'daki tek mobil sağlık hizmeti veren kuruluş Yeryüzü Doktorları. Köylerde gördüğümüz hala konteyner sıkıntısı var. Özellikle vatandaşlar sağlık hizmetine ulaşamıyorlar. Hayvancılıkla ilgili bir şey gözünüze çarptı mı? Depremin ilk günlerindeki temel problemlerden biri hayvanların barınacak yeri olmamasıydı. Öyle bir şey gözünüze çarpmadı açıkçası. Köylerle görüşmemizde zaten hayvanların barınakları hala yani korunmuşlar. Bir şekilde tekrardan yapmışlar. Öyle bir problem gözümüze çarpmadı. En büyük problem. Çünkü orada öncelik oydu. Hani hayvanları nasıl koruyacağız, onlarla yaşıyoruz diye öyle bir dert vardı depremin ilk günlerinde. Evet, şu an itibariyle öyle bir dertten söz etmiyor köylerimiz. Fakat şöyle bir problem var. Asıl problem, sağlık hizmetine ulaşamıyorlar. Yaklaşık 2 aydır burada hiçbir mobil sağlık hizmeti aracı olmadığı için gerçekten bizi görünce inanılmaz bir mutluluk oluştu, özellikle annelerde. Bizi gören yanımıza geldi, proje hakkında sorular sordular. Biz de inşallah bu yaralara derman olacağız. Nasıl çalışıyorsunuz? Bir konteyneriniz mi var, otobüsünüz mü var? Konteynerimiz Güneşli'de, orada ekibimiz kalıyor, proje ekibimiz. Bir mobil sağlık hizmet aracımız var. Yaklaşık 11 köy, 2 mevzada her gün en az 3 köy gezerek buradaki vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti vereceğiz. Kaç doktorla çalışıyorsunuz? Bir doktor, bir de sağlık personelimiz var. Bu dönüşümlü değil mi? Gidip geliyorlar yani. Yok, sabit, buradalar. Sabitler. Evet, evet. Onun yanında tabii her ay buradan gönüllü psikologlarımızla psikolojik destek vereceğiz bölge halkına. Çünkü en büyük sıkıntı, gördüğümüz kadarıyla hala insanlar çok korkuyor, çok tedirginler. Özellikle evlerine giremiyorlar ve en ufak hala tartışmalar devam ediyor, biliyorsunuz. Buna bağlı olarak gerçekten çok tedirginler. Çocuklarda özellikle bir korku olduğunu, okullara da gidemediklerini konuştuğumuz öğretmen arkadaşlarımızdan öğrendik geçtiğimiz günlerde. Ben de mesela birkaç okulu ziyaret etme fırsatı buldum. Buradaki öğretmenlerle de görüştük, çocuklarla da görüştük. Aslında çocuklar biraz daha, yetişkinlerden biraz daha mutlular şu an. Yani yetişkinlerde o tedirginliği daha fazla hissediyoruz. Çocuklarda özellikle yani ciddi sağlık problemleri var. Çocukların problemi bu ve inşallah biz de bunu çözeceğiz. Peki Mustafa Bey, bildiğim kadarıyla Yeryüzü Doktorları tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyor. Evet. Ve sanırım psikolog desteklerine ihtiyacınız var, doğru mu biliyorum? Evet, evet, evet. Buradan da yani çok iyi bir fırsat bizim için. Gönüllü olmak isteyen psikologlarımız varsa yeryüzüdoktorları.org'dan bize ulaşabilirler. Onların da desteğine ihtiyacımız var. Gerçekten çok ciddi psikolojik bir travma var bölgede. Sizin projeniz ne kadar sürecek? Ne kadar süreyle Van'da olmayı planlıyorsunuz? Projemiz 5 ay sürecek. Belirlediğimiz 11 köyü 2 mezrada işte İl Sağlık Müdürlüğü'nün de koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Onlardan aldığımız aşı listeleri var. Bu köylerde aşılamalar yapacağız çocuklara. İlaç dağıtımında bulunacağız. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamını vereceğiz yani. O şekilde söyleyeyim. Yalnız gördüğümüz kadarıyla da gerçekten proje tam nokta atışı olmuş. Çünkü bölgede hiçbir mobil sağlık aracının olmaması bu insanları gerçekten çok zor durumda bırakmış. Yaklaşık 2 aydır. Mustafa Bey çok kolay gelsin. Biz Van Deprem Günlüğü'nde sizinle konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen günlerde nasıl gidiyor diye. Teşekkürler. Yeryüzü doktorlarına yeryüzüdoktorları.org'dan ulaşabilirsiniz. Özellikle psikolog gönüllülere ihtiyaçları var. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Yeryüzü doktorları olarak orada da hayatta olmaya devam edeceğiz diyorum ben de. Görüşmek üzere. Günler. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, seni sormalı. Uzaklardayım bu sefer. Evet, seyyareye uygun bir durum devam ediyor. Evet. Ama ruhen uzak bir yer değil Türkiye'den fazla, Macaristan. Oldukça siyasi sıkıntıları bakımından. Bir türlü o hani kaderin çemberini kıramaması bakımından. Hani Ümit Kıvanç'ın köşesinin adı bu arada tarafta çok hani hakikaten manidar. Hepimizde böyle bir şey duygusu var. Açın şu Türkiye'nin önünü. Evet. Sanki bir açılacak, kaptırıp gidecek gibi. Sanki önünde bir şeyler duruyor gibi ama önünde galiba da biraz da kendisi duruyor Türkiye'nin. Tıpkı Macaristan'da olduğu gibi. O yüzden evet. Ben de onu geçenlerde sorguluyordum. Yani Türkiye'den, Türkiye gibi milliyetçi bir ülkede yaşadıktan sonra insan hiç olmazsa yaşayacağı bir yer olarak daha böyle farklı bir yeri seçmeye çalışır diyelim. Hani kendince özgürlüklerin, hakların daha fazla olduğu vesaire. Ama daha da milliyetçi, daha da bir anlamda fanatik bir kitlenin bulunduğu bir ülkeyi seçmişim ben. Şimdi neyse Türkiye'ye geri döndüm. İçim açılıyor. Evet. Hep beraber. Bir türlü kopamıyorsun herhalde. Şey de evet, tabii evet. Dün ve bugün de bu özellikle işte Budapeşte izlenimlerini yeniden tekrar gördüklerini yazıyorsun. Hiç de iç açıcı değil Romanya evet. Ve oralarda bütünüyle. Evet, milliyetçiliğin azgın yükselişi. Biz bu arada şeyle de arada Taraf Gazetesi'nde de yayınlandı. Bu Thomas Hammarberg'le evet. Bir etraflı konuşma yapmaya çalıştık. Evet. Orada da kendisi evet. De bu çok tedirgin tabii milliyetçi yükselişten. Hammarberg'i tabii çok takdir etmek gerekiyor. Hani kendi bütün kariyerinin vesaire ötesinde Türkiye'nin çok takdir etmesi gerekiyor. Türkiye'ye özel bir ilgi gösterdi. Türkiye işte gitti geldi ve buradaki programlarını yaparken de hani o klasik bir nevi Avrupa diplomatı şablonunun çok dışına çıkmaya çalıştı. Özellikle ne oluyor ne bitiyor çok öğrenmeye, sivil toplum örgütleriyle konuyu çalışan ama özellikle seçilmiş örgütlerle tartışmalar yapmaya çalıştı. Ondan sonra Avrupa Birliği'nin genel olarak romanlara ilgisini biliyoruz Avrupa'da. Ama Hammarberg Türkiye'deki romanlara karşı da mesela özel ilgi gösterdi, toplantılar düzenlemeye çalıştı. Ya bu anlamda hani kıymetli bir isimdi Türkiye için bir anlamda. Umarım o daha sonraki yerine gelen kişi de böyle olur. Evet, ayrılıyor artık. Dünya çapında da yani çok önemli bir değer olarak görüyorum ben onu. Bir anlamda benim için artık türünün hani son örneklerinden bir insan hakları bilincini aslında temsil ediyor. Elbette ki dünya genelinde şu an insan hakları ile ilgili çok çalışan insanlar var vesaire. Ama sivil toplumda da işte bir profesyonelleşmeyle gönüllülük arasında bir tansiyon var tabii. bir yandan sivil toplum örgütleri, insan hakları ile ilgili çalışan kişiler de niye mesela bir bankacı gibi bir profesyonel hayatın nimetlerinden yararlanmasın, öyle bir düzenin insanı olmasın? Tabii ki bir yandan hani acı çekmek, sefil şekilde yaşamak değil yani insan haklarıyla uğraşmak. Ama öte yandan da bunun hani hem bu profesyonelleşmenin bir bu anlamı var. Hani bu şekilde bir sektörel çizgimiz olsun. Hani insan kaynakları bakımından gibi bir kaygı var sivil toplumda. Bir yandan da tabii ki işte şey hani o sivil toplumun bir nevi aslında gücünü getiren o başı bozukluğu kötü anlamda kullanmıyorum burada. Hani bir baş kaldırıdan kaynaklanan o motivasyonun vesaire bir zaptı rapta alınması, daha aslında etkili çalışsın kaygısıyla işte şey yapılması, örgütlenmesi vesaire. İşte profesyonelleşme dediğimiz olay bu noktada düğümleniyor, bu iki noktada. Ve bir yandan da o gönüllülüğü, idealizmi de bir an öldüren bir şey. Onun için Hammarberg bir sembol, o hani gönüllülüğü çok iyi koruyabilmiş bir profesyonel, müthiş bir profesyonel ama aynı zamanda da çok önemli bir noktaya işaret ediyorsun. Ben de kendisiyle konuştuğum zaman bunca yılın arkasından tamamen kendimi tabir caizse elemanımda hissettim. Yani bu aynı dili konuşan, ait olduğunuz yerde. Ait olduğum yerdeyim ve çok esin verici bir kimlikle konuşuyorsun. Yani vicdan yeri filan, her şeyi, organları, kalbi filan yerinde duran bir adam yani. Bu tabii çok çok önemli. Çünkü bir yandan da diğer bir konu aklıma gelen, siz bundan bahsedince, bir insan hakları dünyasında bir kriz ve aslında bu batılılığın, batılıların tasladığı bir ukalalık gibi nitelenmesi. İşte Türkiye'de de bir anlamda işte bu soykırım yasası falan filan konuları gündeme geldiğinde hani siz mi bileceksiniz, biz biliriz falan tavrının farklı tezahürleri aslında insan hakları alanında da sergileniyor. Yani biz kendimizi daha iyi biliriz. Siz ne oradan çıkıyorsunuz? İnsan hakları işte kullanılıyor. İşte şey, yeni bir emperyalizm türü vesaire gibi düşünceler ortaya çıktı. Aslında mesela hani bunu Türkiye'de çok örneğini görüyoruz ama mesela şeyde de var, bu İsrail'de de var. Sivil toplum örgütlerini işte bir düşman olarak görmek, özellikle uluslararası sivil toplum örgütlerini, işte devletlerin o vicdanına batması gereken insan hakları raporlarını, gözlem raporlarını hazırlayan özellikle örgütlerin bu tarz saldırılara maruz kalması söz konusu. Bir anlamda o hani belki bazen de hakikaten şey, şu küçücük bir doğruluk tanesi varsa bunda, bir hani batılı şey olarak geliştiği için insan hakkı kaynaklardan dolayı, tamamen yapılan kaynak yatırımlardan dolayı bazen anlama zorluğu olabilir vesaire, ama bu bir kültürel göreceli bakışı gerektirmiyor. İnsan haklarının bir uluslararası dili var aslında. Bunun da sonradan oluşturulan bir dil de değil bu. Aslında insanlığın kendi içinde olan bir dil. Kendi işte sizin bahsettiğiniz aynı dili konuşmak da aslında böyle bir şey. Aynı hani dalga boyunda oluyor, evet. Olmak zaten doğal gelen bir durum. Hukuklar ve işte hukuki bir takım çerçeveler oluşturulması, onlarca yıl İkinci Dünya Savaşı'nın özellikle dünya genelinde bu tarzda bir hareket olması, tabii ki bu ayrı bir resmi yapı getiriyor, işin içine bir ton getiriyor, ama aslında bir doğal insani refleks bu. Ve Hammarberg bu anlamda derdi olmayı hiç bırakmamış bir adam. Evet. Bu açıdan çok kıymetli bir çizgi. İşte Macaristan'a gelirsek, Macaristan'da da işte bir işte bu sürekli Türkiye'de aslında yanlış tartışılan bir muhafazakarlık konusu var. Bunun işte ordunun bir anlamda ideolojik pompalamasıyla işte yıllarca bunun alakası var. Ondan sonra onun dışında işte basının bunda son derece bir yanlış rol oynamasıyla var. Tamamen Müslümanlık, işte İslam vesaire üzerinden gelişen bir tartışma bu. Fakat muhafazakarlık çok farklı bir şey. Son derece Türkiye'de hani laik olarak adlandırdığımız kesimlerde de gördüğümüz bir şey. Evet. Ve özellikle milliyetçilik ekseninden biçimlenen bir şey. Türkiye'ye özellikle baktığımızda. Şimdi işte Macaristan'da Fidesz ezici çoğunluğa sahip bir parti olarak ülkeyi bir anlamda anayasal çoğunluk sahibi olarak bir yıl içinde yeni baştan şekillendirdi hakikaten. Ve Türkiye'de de buna dikkat çeken yazılar oldu. Tabii gene AKP korkusu vesaire ve bir eleştirisi şeyi olarak bir anlamda buna hani bir taban oluştursun, temel oluştursun diye bir ilgimize girdi Macaristan nasıl olduysa. Evet. Ama işler bu kadar basit değil tabii. Evet, AKP'li Fidesz'in paralellikleri var ve bunlar üzerine kara kara düşünülmesi lazım. Muhafazakar hareketlerin bir anlamda kıramadıkları bir kabuk var, bir çember var vesaire. Bir o popülistliğin getirdiği bir anlamda halkın temsilcisiyizin çok yanlış bir yorumu var. Bunun üzerine düşünmek, bir tuzağa düşmemek nasıl olur gibi bir çalışma, birazcık daha nitelikli bir düşünce şekli yerine işte hemen bir ters örnek olarak. İşte evet, basma kalıp şeylerle düşünmekten de, klişelerle düşünme alışkanlığı da çok fena hepimizi vuruyor zaten yani. Evet, rejim değişikliği işte oldu falan vesaire. Burada da kim bilir ne olacak. Ya şimdi aslında hayatımız zaten değişiyor fena halde. Ama bu muhafazakarlığın getirdiği bir şey nasıl? Yani hem siyaseten mesela bir kendini muhafazakarlıkla tanımlayan bir hareketin yükselmesi nasıl bir şey? Şimdi Macaristan örneğine baktığımızda bu Türkiye'de çok yapılan hani merkez ve işte dışarıda kalanlar, çemberin dışındakiler benzetmesinin orada da tam denk düşeceği bir çizgi görüyoruz Fidesz'in yükselişinde. Fidesz işte ilk ailesinin bir anlamda hem yoksulluk hem entelektüel bakımdan eğitimde en ilk yükselen nesli gibi böyle bir yeni patlama yapanlar falan gibi mi diyeyim, yeni işte o şeyi çıkış yapanlar gibi bir neslin oluşturduğu parti, Anadolu Kaplanları vesaire diyoruz Türkiye'de. Bir anlamda onun siyasi çizgide temsilcileri de var ve bürokraside de temsilcileri var. Önceden kendilerini o seçkinlerin çektiği hattan dolayı yer bulamayacak insanlar, şimdi artık işte bürokraside görev alabiliyor, şeyde görev alabiliyor, işte siyasette yükselebiliyor ve bu çok önemli bir şey, çok olumlu bir şey. Kesinlikle zaten yani bunu kimse yanlış anlamasın. Ben bunu çok olumlu bir şey olarak görüyorum. Fakat Fidesz'te şöyle bir durum var. Bu genç özellikle hukuk mezunları, işte avukatların oluşturdu ki avukat olmanın da Macaristan'da ayrı bir anlamı var. Öyle mi? Neden? Avukatlık, mühendislik, bunlar çok bir anlamda belki işte eskiden Türkiye'de de olan şekilde çok geleneksel ağırlıkları olan meslekler. Saygınlığı var yani. Evet, saygınlığı var ve... Evet, itibar, doktorluk, avukatlık, işte mühendislik, gerçek meslek gibi çok geleneksel bir tanım var topluma yerleşmiş. Evet, eskiden çok Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde filan subaya vermek isteyen aileler gibi kızlarını. Vallahi yani şimdi burada bir anlamda Macaristan'da hatta da şöyle bir etkisi olmuş tarihte. Böyle bir tez var. Yahudi düşmanlığının yükselişinde bu meslekler çok önemli rol oynamış. Bunlar seçkin meslekler oldukları için hani medyadaki, işte o dönemin medyasındaki, gazetelerdeki falan filan antisemitizm dışında bu meslek gruplarında bir geçer akçe olması Yahudi düşmanlığının Macaristan'da faşizmin o dönemde, İkinci Dünya Savaşı'na giden dönemde yükselmesine sebep oldu deniyor. Böyle bir bazı tarihçilerin Macaristan'da böyle iddiaları da var. Evet, moda gibi. Aralarına sokmasınlar diye. Evet, bunun belki tabii de işte, tabii yani gelirlerinin başkalarıyla paylaşılmasını engellemek için herhalde. Biraz şöyle bir şey aslında. O dönemde işte yani 19. yüzyıl sonunda Yahudilerin zenginleşmeye başlamasıyla, hani görünür hale gelmesiyle daha toplumda işte ve biz gerçekten Macaristan'ın bir parçasıyız. Bir yandan o dönemde milliyetçilik de ulus devlet kavramı da yükselişte olduğu için Yahudiler de aslında bunun bir parçası olmak istiyorlar ve biz Macaristan'ın Macar devletinin yapısının bir parçasıyız ortaya koymak için işte tabii o dönemde Avusturya Macaristan İmparatorluğu da var. Yani Macar devleti derken o tarafını işin kastediyorum. Macar tarafını. Bunun parçasıyız demek isterken yükselen burjuvazi olarak çok yatırımda bulunuyorlar. Bugün Macaristan'da birçok mesela yapı, önemli yapı, Yahudi mimarların veya Yahudi sermayesiyle o dönemde 19. yüzyılda yapılmış binalar, işte şeyler, anıtlar, yani ne varsa aslında neredeyse onlar tarafından yapılmış diyebiliriz. Yahudi gruplar tarafından yapılmış. Bu tabii de bir çekememezlik, bir kıskançlık. Bakın onlar işte böyle aslında kötüler falan filan gibi bir kötüleme. Gerçek elit biziz, gerçek seçkin biziz deme çabasını da getirmiş olabilir. İşte gene Türkiye'deki aslında birçok şeyde günümüzdeki şeylerle, durumlarla da paralellik kurulabilir. Hep işte o sosyolojik değişimler. Yeni merkezin oluşması veyahut da işte bir çevrede olanların merkeze geçmesi hep işte kırılmalar yaratıyor aslında toplumda. O akışkanlık değil, sosyal akışkanlık. İşte şimdi Macaristan'da farklı bir tezahürü var bu Fides konusuyla. Fides işte böyle ilk nesil çıkış yapan gruplarını oluşturdu ve kendilerini bir aslında niş bulamıyorlar. Çünkü Budapeşteli entelektüel dediğimiz çevre Macar entelektüellerin, daha seçkinlerin partilerin geneline yayılımında Fides sürekli bir aşağılama, set çekmesi durumu var. Fides de kendisine bir açılım noktası olarak, ideolojik açılım noktası olarak giderek Avrupa'nın parçası olmayı, Avrupa kurumlarını, batılılaşmayı çok desteklerken kendine işte bir o çizgi aradığında, orijinal çizgisini bulmaya çalıştığında bunu milliyetçilikte buluyor ve muhafazakarlıkta buluyor. Bir kendine göre ideal Macar tanımı yapmakta buluyor. Ve Macar toplumunun yaşadığı, yaşaya geldiği bir sürü sıkıntı var işte ekonomik vesaire 10 yıllardır. Bunlardan bir kendine filizlenme imkanı, bir bereketli toprak buluyor aslında. Bu söylemleri kullanarak. Bir de karizmatik liderimiz var. Viktor Orban. Evet, ortada. Onun da etkisiyle böyle bir hani bir anlamda muhalefette ve aynı zamanda muhalefetteyken iktidarda olma ruhunu da kendine kazandıran bir şey bu. Uzun süre Fides muhalefette de oluyor hakikaten, AK Parti'den farklı şekilde. Fakat bu dönemde de en büyük partilerinden mesela hep ola geliyor. Sadece Macaristan'ın değil, ülkenin bölgenin en büyük partilerinden. Dolayısıyla bir anlamda ezilen falan filan öyle bir zavallı halde değil. Tıpkı AK Parti'nin, AKP'nin iktidarda oluşu gibi. Evet, yani ve şeyde tabii sen dün de yazmaya başlamıştın bunu girdap yazında da yani. %52'lik bir çoğunlukla tamamen hakim oldu. Evet, o şekilde geliyor. O şekilde ezici bir landslide dedikleri hezimete uğratarak diğerlerini 2010'da iktidara geliyor ve gayet de muhafazakar, dindar ve milliyetçi olduğunu da vurgulamışsın. Bu açılardan paralellikler var tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'yle ve Erdoğan'la. Yani bir hayatı şekillendirme çabası aslında bu. Şimdi bunun İslam ya da Hristiyanlık ya da bilmem ne, bak bunlar aslında çok son derece sıkılıyorlar. Kesinlikle bir İslamofobi veyahut da ay işte böyle bilmem ya da din fobi anlamında değil bu. Din hayatın bir gerçeği ve insanların inançlarına saygı göstermek lazım. Bu ayrı bir konu. Fakat burada daha çok milliyetçilik üstünden aslında şekillenen, Türkiye'de de işte milliyetçiliğin hani bizim hayatımızda fark etmediğimiz çok büyük ağırlıklı bir rolü var. İşte Kürt meselesi aslında Türkiye'nin kilit meselesi diye konuşuyoruz. Ve Kürt meselesinin çözülememesi aslında tamamen bir milliyetçilik sorunu bir anlamda. Macaristan'da da işte sorun yokken sorun yaratılıyor. Bu da bir gösterge. Hani Türkiye'nin alabileceği bir mesaj da bu. Türkiye'de gerçek bir mesele var. Bu çözülemiyor ama mesele olmayan yerde de mesele yaratılıyor zaten. Evet. Bu bakış açıları bir kere toplumu sarmaya başladı mı? Bu da aslında hani toplumların kendi böyle hani diyelim insanın doğası iyidir, kötüdür, şudur, budur gibi bir derin felsefi şeye girmeye gerek yok. Bazı toplumlar işte böyledir falan tarzı hani toptan bir kötüleyici bakışa da gerek yok. Meselelerin nasıl çerçevelendiği aslında. Bir takım toplumsal tansiyonlar var, sorunlar var ortada. Bunları siyaset nasıl çerçeveliyor, nasıl yaklaşıyor? Yani tipik söylenen şey vardır ya, bir hani çekiç haline gelirseniz her şeyi çakarsınız adeta gibi bir durum oluyor. Evet, her şeyi çivi, her şeyi çivi gibi olarak algılamaya başlarsınız çakılacak yerine gibi. Burada da öyle bir şey var aslında. Ve Macaristan'ın hani son dönemde mesela işte bütün işte aslında hukuk sistemini aslında tepe taklak eden değişimler oldu. Ama bunun dışında da hani buraya kısıtlı zamanda gelip gidince fark ettiğim, yani insan hayatını şekillendiren o kadar çok yeni yasa var ki. Mesela işte hamburgere ekstra bir vergi gelmiş. Niye? Şeyden dolayı, şişmanlatıcı ve işte ideal Macar vatandaşı şişman olmamalı. Sizin sağlığınıza zararlı. O yüzden ekstra bir şey, vergi. İşte belli saatten sonra artık mesela Budapeşte de merkezde içki satılmıyor. Şeylerde özel lisansı olan birkaç yerde, bazı yerler dışında süpermarketten gidip de alamıyorsunuz. Üstelik de hani erken sayılabilecek saatlerde, saat 8'den 9'dan sonra. Ondan sonra onun dışında işte ailelerin çocuklarını mesela iyi yetiştirmesi bir yasal zorunluluk haline geliyor. Şimdi baktığınızda niye işte çocuğu kötü yetiştirmek bir zaten hani iyi bir şey değil ki, yani bu iyi bir yasa falan işte, ama adım adım bunun öyle bir aslında zihin yapısı var ki arkasında, işte evsizleri de mesela kendi suçları olarak görüyor evsiz olmayı. Toplumun sırtında bir yüksünüz diye bakılıyor mesela onlara. Ve şimdi Macaristan, işte Budapeşte'de 10 bin kadar evsiz var. Evet, bugünkü yazıda da onun önemini evet vurgulamışsın. Yani çok tabii ciddi bir rakam, evet, yani, ve çok tabii önemli bir sorun gibi gözüküyor evsizlik. Macaristan'ın toplam nüfusu 10 milyon zaten, yani öyle bakarsak yani İstanbul'un neredeyse yarısı kadar mı diyeyim. Yani evet, onun için zaten küçük bir ülke ve bu görünür de bir sorun. Şimdi Türkiye'de de artık bu gündeme gelen bir konu evsizlik. Bir anlamda belki bir sosyal bir koruma halkası vardı işte, aile vesaire, hep bir geleneksellikten gelen. Yavaş yavaş işte bu kalktıkça ekonomik zorluklar, işte bu krediler, borçlanmalar da bilmem ne derken evsizlik Türkiye'nin de sorunu haline geliyor. İlk defa bu kış özellikle bir şu hat, hava soğuk olduğunda şurayı arayın. İşte afet koordinasyon merkezi evsizleri topluyor, alıyor, yardım ediyor gibi bir şeyler çıktı. Biraz da anladığım kadarıyla açıklı bir yaklaşımla, Türkiye'de de hani son derece kaba saba bir yaklaşımla evsizlere afet koordinasyon merkezi yaklaşmaya çalıştı. Macaristan'da işte daha da kötü bir durum var. Çünkü burada kronik bir sorun artık. Yani 10 yıllardır ortada olan, özellikle komünizmin çöküşünden sonra giderek artan, komünizm döneminde çünkü herkesin işte çok eleştiriyoruz ve şablon bir bakışla bakıyoruz. Aslında onlar komünist değil, totaliter bir yönetim sistemi o sırada. Bütün bu demir perde ülkeleri dediğimiz yerlerde. Ama şöyle de bir şey var, yani evsiz insan yok yani, bunu bırakılmıyor. Bunun için bir çaba var en azından. İşte o çirkin çirkin beğenmediğimiz toplu konutlar bunun için yapılıyor. O zamanlar. Neyse işte sonradan bu evsiz sorunu falan artıp işte sivil toplum bir ara müdahale etti. Burada bir kampanya oluşturdu. İşte düştü. Evsizlerin sayısı hakikaten iyi, çok iyi programlar yapıldı. Macaristan'ın çünkü güçlü de bir sivil toplumu var hakikaten. Fakat şimdi işte 600 dolar, daha önceki programlarda da bahsetmiştik, ceza verilmesi gibi bir yasa getirildi işte evsizlere. Şimdi 600 doları olsa adam zaten sokakta olmaz veya kadın. Elbette ki. Yani bunu, bunu... Elbette ama bunu kanunu çıkaranlar da belki de herkesten önce bunu biliyorlar zaten ama amaç bambaşka tabii. Yani kanunu çıkaranlar işte tabii son derece bir hip, böyle nasıl derler, son derece cool, böyle hani Türkçesi ne oluyor onun, böyle şey olarak hani Türkçemizde böyle bir laf yaratıldı mı bilmiyorum şey olarak. Yok, İngilizce kullanıyoruz. Cool, hayır, çünkü cool işte diyoruz. Onun için özellikle o kelimeleri kullandım. Yani hani bir nevi bunlar da bir şeyi temsil ediyor. Yapıyı başka Türkçe anlatılamayacak bir evet. tür insan böyle. Neyse işte kendi hani yarı İngilizce yarı Türkçe konuşan veya yarı İngilizce yarı Macarca konuşan burada. Bir an hem batılılıktan bir anlamda nefret eden evet. ama bir yandan da en sığ ve kötü şekilde batılı olan ve batı özentisi olan bir tür grup aslında. Mesela işte Macaristan'ın anayasasını yazan bir işte iPad'inde tıkır tıkır bir genç hukukçu mesela, bu yeni anayasayı yazan, bir toplumun yaşayacağı sözleşme bu şekilde mi yapılmalı? Adeta aslında Türkiye'de belki de yaşanacak sürecin karikatürize edilmiş hali bu. Çok daha sertleştirilmiş, hızlandırılmış hali gibi. İşte, evet, bu Macaristan Macarlarındır. İdeal evet. Macar, Hristiyan ve aile değerlerine sahip ürünün temiz safkan örneğidir, öyle mi? Evet, öyle bir tür adeta yaratılıyor ve bunun buna ters düşerseniz bir şekilde işte bunun parçası olamazsınız. Aslında şimdi mesela Kürt sorununa yaklaşımda bunu çok feci bir şekilde görüyoruz. İşte mesela şey, o Kürt çocukların işte taş atan çocuklar olarak tanınan, klişeleştirilen çocukların işte mesela devlet himayesine alınması dendi. Hadi devlet himayesine alınmasın, evlatlık verilsin gibi daha da beter işte bir takım şeyler gündeme geldi. Böyle hani o sonra kayboldu ortadan mesela o proje, o çılgın proje. Evet, bu tabii başka şeyleri de hatırlatıyor ve düşündürüyor. Yani sadece Kürt diye en büyük sorunu olan Türkiye'nin Kürt sorununun dışında da mesela bu tarihsel evet. ırkçılık, yani başbakan benim vatandaşım değil bunlar demişti. Ermenistan vatandaşlarının burada Türkiye'de çalışanlar için ülkem bunlar deyip ülkemde de tutmak zorunda değilim. Evet. Hadi memleketine buyurun diyebilirim demişti. Evet. Ha tabii, yani şimdi aslında Türkiye'de genel geçer olarak o merkez siyasette kullanılan öyle bir dil var ki alıp oturtsanız işte aşırı sağ jargona çok uyabilecek bir şey Avrupa'da. Aşırı sağın söylemi olarak nitelenen şeye çok oturabilecek bir şey. Fakat Türkiye'de böyle bir hassasiyet yok aslında. Biz hani bir mutluluk beşiğiyiz, Anadolu, herkes birbirini seviyor gibi bir kafalarda bir yaklaşım olduğu için ve aslında tabii bunun gene Hammarberg ve insan hakları programın başına getirirsek konuyu, bir gözlem mekanizması olmadığı için bu konuda sistematik olarak işleyen, elbette ki İnsan Hakları Derneği Mazlum Der yıllık raporlar, gözlem raporları insan hakları ile ilgili açıklıyorlar, çok çaba gösteriyorlar ama gene de bunlar kaynaksızlık nedeniyle Türkiye'nin en büyük örgütleri olmasına rağmen, bu bahsettiğimiz örgütler insan hakları alanında kaynak sıkıntısı yaşıyorlar sürekli olarak. Sürekli işte binamızı kaybedermiş, onu yapar. Bunlar hani onların gündeminde olan konular devamlı. İşte o kısıtlı imkanlarla ve bir anlamda profesyonelleşmenin sorunlarını yaşarken nasıl, ne şekilde gibi aslında dünya genelinde yaşayan gözlem konusu insan hakları alanında Türkiye'de çok kısıtlı kalıyor. İşte birçok alan açıkta kalıyor gözlem bakımının. İşte romanlar mesela çok klasik bir örnek olur. Ama daha da bir dolu başka örnek var. Gözlem konusu kısıtlı kalınca bu sefer öyle bir hassasiyet, sanki Türkiye'de bir sorun yokmuş gibi oluyor. Bunlar kayda geçmediği, fazla gündeme gelmediği için. Ondan sonra da böyle işte bahsettiğimiz gibi aslında son derece ırkçı bir geri planı olan söylemlerde güncel siyasete damgasını vuruyor. Ondan sonra da işte Türkiye'de aşırı sağ yok diye kendimizi sevindiriyoruz. Halbuki aşırı sağ zaten merkez Türkiye. Merkezde, evet. Bu çok son derece önemli bir nokta. Belki burada artık bitirebiliriz. Evet, ama son bir kötü haber vermek istiyorum. Lütfen. Lütfen, buyurun. Macaristan'da evet, Jobbik, bu sevgili aşırı sağımız %30'a vurdu bu arada. %30 mu? Her üç kişiden evet. Biri yani. Oh. Evet, evet. İnanılmaz. Hadi kurtarın beni ne olur. Hakikaten kötüymüş haber. Evet. Güzel bir müzik dinleyerek ancak bundan kurtulabiliriz. Oldu o zaman. Peki, çok teşekkürler. Oldu, görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, seyyareden sonra bir ara verip ondan sonra da Alp Ulaga ile spora geçecektik ama bugünün genel tablosu içinde son derece önem taşıyan bir haberi de özel haber olarak Sabah gazetesinde yer alan bir haberi de söylemeden geçmeyelim istedik. Onun için bir ufak araya girip bir parantez gibi birliğinde vurulan Sebak Şahin balıkçının ölümüne tanık olan askerin baskıyla ifade verdiği ortaya çıkınca duruşmanın 2 ay öne alındığı şeklinde özel bir haber var ve silahı çevirip tetiğe bastı diyor. Yani daha önce görmedim demişti. Evet, Sebag'ın davasının akışını değiştiren sürpriz ifade diyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Ermeni Sebag Şahin Balıkçı terhisine 23 gün kala silah arkadaşı Kıvanç Ağaoğlu'nun kurşunuyla ölmüştü. Batman'da 9 ay önce devre arkadaşı ve silah arkadaşı ölüm Kıvanç. Tarihi de önemli, 24 Nisan yani soykırım günü. Soykırım günü, evet. Sebak Şahin ya da Tehcir işte neyse deniyorsa ona ama yani soykırım günü olarak Medyegern günü. Büyük felaket dedikleri Ermenilerin de bu Ermeni Sebak Şahin Balıkçı'nın davasında şoke edici bir gelişme olmuş ve asker tanık Halil Ekşi kazayla oldu şeklindeki yazılı ifadesini öldüren Kıvanç Ağaoğlu'nun ailesinin yönlendirmesiyle verdiğini itiraf etmiş ve 27 Aralık 2011 tarihli ikinci ifadede yani bundan tam bir ay önce verdiği yeni ifadesinde Kıvanç ailesi ve özellikle dayısı lehte ifade vermemi istedi demiş ve olay günü tel örgü çekerken bir ara Kıvanç Ağaoğlu silahını dolduruşa aldı ve diğer arkadaşımız Sebag'a doğrulttu ve tetiğe bastı diyor. Bu ifade üzerine de askeri mahkemesi hakimi Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 29 Mart'taki duruşmayı 30 Ocak 2012 tarihine almış. Duruşmada Ekşi'nin yeniden dinlenmesine ve sanık Ağaoğlu'nun da hazır bulunmasına karar verilmiş. Hakikaten kan dondurucu fotoğraflardan biri de yer alıyor bugünkü özel haberin ardında. Ve Sebak Şahin Balıkçı terhisine 23 gün kala kendisini vuran silah arkadaşı Kıvanç Ağaoğlu'yla birlikte gülerken hüzünlü bir gülümsemeyle yüzünde poz vermiş. Bu öldüren kişi de elini omuzuna atmış Sebag'ın, sevecen bir şekilde kucaklarken görülüyor. Çok kısa süre sonra kendisini öldürecektir. Böyle. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Mar. Evet, spor konuşmaya vaktimiz kalacak mı bilmiyorum ama öncelikle tabii bu bazı gazetelerin de haklı olarak, bence haklı olarak kaos ya da komedi olarak nitelendirdikleri bir şey yaşanıyor bu şikeyle ilgili olarak. Ve çok böyle tuhaf tuhaf da fotoğraflar var. Bir şike meselesiyle başlayalım, ondan sonra belki vakit kalırsa tenise filan da geçebiliriz. Diğer etkinlikler, diğer sporlar diğer, başlığı altında. Evet. Evet, nedir dün, şimdi? Dün Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulu vardı. Bu bir dakikadan önce planlandı bu genel kurul ve gündemi de şuydu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yönetmeliğinin 58. maddesinde bir takım değişiklikler yaparak potansiyel yani, şike cezalarını hafifletebilir miyiz? Gündem bu olacaktı. Plan buydu. Hani bir başka seçim, başka bir tartışma yoktu. Buna göre toplandı dün genel kurul. Ancak birkaç takımın zaten genel kurula gelmeden son haftalarda itirazları vardı buna. Bir de yani bu şike soruşturmasında baş zanlı gibi gözüken kulüp Fenerbahçe'de itiraz edince değişiklik önerisi genel kuruldan geçmedi. Yani Futbol Federasyonu'nun bütün beklentisi oydu. Hani kararı biz yönetim kurulu olarak almayalım, genel kurul alsın. Ve genel kurul almadı kararı. Çünkü yönetmelik olduğu gibi kaldı. Yani bundan sonra bir şike kanaatine varır ve bir ceza uygulamaya karar verirse Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu eski şekilde uygulayacak. Yani şu an o kaldığı gibi ve bunların cezası küme düşürme. Artı eğer takdir görürlerse puan silme ekstradan. O kurulun şeyine bağlı, takdirine bağlı. Peki, yani şimdi sormak istediğim bir şey var bu noktada. Fenerbahçe neden bununla karşı çıktı ve değişmesin dedi, bu 58. madde midir nedir? Yani son Fenerbahçe'nin hani aslında bu geçen 3 Temmuz'dan beri arana kadar geçti demek ki 6,5-7 ay oldu neredeyse. Yani 7 aylık süreçte aşağı yukarı bütün kurumlar böyle değişken tavırlar gösterdiler. Yani hani 7 aydır aynı tarzı sergileyen pek bir Galatasaray var. Çünkü biraz şanslılar geçen sene bu olayların dışında kaldılar. O yüzden hani biraz tuzu kuru denir ya, o durumda Galatasaray ve hani eğer orta bir şike varsa şey olan bu eylemi yapan cezasını çeksin kardeşim tavrı var başından beri, ama hani Galatasaray'ın ismi geçmediği için biraz rahatlık var, onun rahatlığıyla davranıyorlar. Onun dışında Türkiye Futbol Federasyonu olsun, kulüpler olsun, inişli çıkışlı böyle bir tavır şeyi var, zinciri var. Fenerbahçe'de çok değişken bir tavır izlendi. Önce işte hani söylenen suçumuz yok gibi davranalım tavrı vardı. Sonra basına bazı yansıyan şeylerde, hatta Futbol Federasyonu'yla pazarlık ettikleri, bizi düşürün dedikleri Ağustos ayında, böyle bir gelgitli tavır şey oldu. Son bir aydır takınıkları tavır şu, yani bizim aslında bir suçumuz yok. Bu iddianame açıklandıktan sonra özellikle gelişen bir durum. Yani biz savunmamızı yapalım. Diğer takım, dün genel kurulda tekrar edilmiş. Yani diğer takımlar kadar suçsuzuz. Puan silme cezasıyla bizim cezamızı, muhtemel cezamızı hafifletemezsiniz. Biz zaten ceza almayacağımıza inanıyoruz. O yüzden hafifletmeyin cezayı falan. Eski usul devam edelim. Ve şey varsa da bir tek hani Fenerbahçe değil bu şeyin içinde olan kulüp. Başka kulüp varsa onlar da küme düşsün eğer biz düşeceksek. Bu tavır aslında hani o kısmıyla haklılar. Çünkü şöyle bir izlenim oldu bugüne kadar. Yani bu işin en başında Fenerbahçe var. Puan silme cezası olsa da müthiş puanı silecek Fenerbahçe'nin. Belki 75-90 puan. Hani bu küme düşmeli neredeyse eşdeğer. Ama diğer kulüpler biraz yırtacak işin içinden. Hani 12 puan silinecek, 15 puan silinecek. Bu sezonu belki biraz kaybedecekler. Seneyi kurtaracaklar. bunu istemiyor Fenerbahçe haklı olarak. İsmi geçen toplam 8 kulüp var. Eğer hepsi bu işin içindeyse hepsi düşsün. Ve bundan sonraki süreçte de öyle olacak. Disiplin kurulu zaten savunmalarını istemişti kulüplerin. 20 gün içinde savunmalar gelecek. Herhalde onları dinleyecek ama bu arada yani savcılıktan gelen bütün ek klasörler hepsini okumaya gerek var mı onu da bilmiyorum. Yani çünkü disiplin kurulu futbolun durumu farklı. Hakikaten kanaatle karar verecekler. Etik kurul geçen Ağustos ayında bir ön rapor hazırlamıştı. Kanaatle hazırlıklı bir rapor var. İşte kısmen dışarı sızdığı söyleniyor. Hani belli dokümanlara, belgelere baktılar. Ama kanaatle hazırladılar. Bir savunma almadılar. Çünkü spor disiplininde şey böyle. Nasıl diyeyim? Gelenekte miyim de? Hani kural böyle yani. Şey gibi. Yargı gibi, mahkemeler gibi şey yapamıyorsunuz. Bir usul izleyemiyorsunuz. Teamül de olabilir. Evet öyle. Evet. Şimdi işte ona da tabii savunma hakkı da var. Savunmaları alacaklar. Demek ki işte geçen hafta da konuşmuştuk. Hani belki bir iki ay içinde kararlılığımız söz konusu. Kaosa gidilecek şu durum var. Dün Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi çok ciddi eleştirilmiş genel kurulda. Mehmet Ali Aydın'a hatta... Evet, bir bağlantı kesilmesi söz konusu oldu. Telefon bağlantısında bir kesilme. Ve biz şeyi konuşurken Alp Ulagay'la bağlantı kesildi. Şimdi tabii bu Türk Futbol Federasyonu'nun istifa edip etmemesi meselesine de gelip dayandı. Dün Federasyon Genel Kurulu'nda şike teşvik suçlarına yaptırımların değiştirilmemesine karar verildi. Aydınlar da, Türk Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar da, gördüm ki herkes suçsuz, tek suçlu biziz. Şeref ve onurumuzla geldik, öyle gideriz sözleri istifa sinyali diye yorumlanmış. Türk Futbol Federasyonu Başkanı ise İstanbul'a dönerken istifa yok, devam ediyoruz, tatile çıkıyorum demiş. Bu da aslında genel içinde bulunduğumuz ve belki de sadece bu sabahki programın değil, bütün haftalar boyunca ilgilendiğimiz Halit-i Ruhiye'nin ruh halini, Zeitgeist'in, zamanın ruhunun da çok iyi bir benzetmesi. Yani şeref ve onurumuzla geldik, öyle gideriz şeklinde bir çıkış yapan bir insanın ondan sonra da yok istifa falan yok, devam ediyoruz, tatile çıkıyorum demesi biraz çelişki yaratmıyor mu sence de? Yaratıyor mu, zaten şu noktada istifa etmesi de biraz ilginç olur. Çünkü artık karar vermesi gereken kurumun başında. Karar verme zorunluluğu gelince hop istifa ediyorum biraz. O da davranış olarak pek tutarlı olmazdı sanki. Evet, edecektiyse ilk başta edeydi. Peki o zaman bu lafı niye etti? Ben asıl bunun üzerinde duruyorum. Öyle çok laf ediliyor ama. Şeref ve onurumuzla geldik, öyle gideriz diyor. Bunun arkasından hemen şerefinizi ve onurunuzu kurtarmak üzere yaptığınız bu istifayı da sevgiyle ve saygıyla anıyoruz şeklinde bir anlayışa ulaşmamız gerekiyordu. Pek öyle olmamış ve müthiş kavgalı, gürültülü bir şeyin sonunda da anlaması çok kolay olmayan bir şekilde yapılmış. Yani şimdi şöyle bir durum var. Yani oldukça sert bir konuşma yaptı, söylüyor. Biz nereden bilelim burada kirli işler vardı? Biz bunları temizleyeceğiz. Bunları bilen bir adam bu başkanlığa aday olur mu diye bir ifade kullanmış. Fenerbahçe'nin bu KAS diye adlandırılan UEFA... Yok, UEFA değil, Uluslararası Spor Mahkemesi. Spor Mahkemesi'nin de UEFA'nın geri çektiği müfettiş Pierre Cornu'nun raporu içinde UEFA'nın KAS'tan Cornu'nun ifadesini geri çekme yazısından da iki cümle okuyorum demiş. Türk Futbol Federasyonu'nun bilgisi etik kuruluyla ilgili değil, basında yer alan bilgilerle ilgilidir. Türk Futbol Federasyonu yetkililerinin kornuyla olan ifadelerinde kişisel görüşleri yoktur. İşte bu nedenle ifade geri çekiliyor diye konuya açıklık getirdi. Yukarıda Allah var demiş Ali Koç. Böyle enteresan bir kaotik, son derece kaotik manzaralar. Ankara'da tarihi gün deniyor işte. Açıklamalar enflasyonu biraz böyle. Sadece yer doldurmak için yapılan açıklamalar da arada var. Onlar da bizi de biraz aldatıyor sanıyorum. Bütün fotoğraflarda, görüntülerde şeyle ilgili, yani sinir eşiğinin, sinir krizinin eşiğindeki erkekler görüntüleri sergiliyor böyle bütünüyle orada. Kavgalar falan da çıkmış zaten. Yaşanan süreçte ben şunu gördüm. Herkes suçsuz, tek suçlu var, o da biziz diye ironik sözüm ona konuşmuş. Ve böyle bir durum. Şimdi Alp ve Ulagay'la bağlantımız tekrar sağlandı. Ona, onun için dönüyoruz. Alo Alp. Alo. Şeyden, başkanın konuşmasından bahsediyorduk. Evet. Yani kaos olabilir, yol açabilecek şu var. Eğer Mehmet Ali Aydınlar bu eleştirilerden bakıp, ki iki hafta önce de konuşuldu, istifa ederse, o zaman bütün süreç baştan yaşanabilir. Çünkü seçimli genel kurula gidilecek. Bu herhalde çağrı yapılması demek ki birey olacak bir süreç. Ve tüm kurulları da tekrar oluşacak Futbol Federasyonu. Bu, buna disiplin kurulu, etik kurulu dahil. Yani o oradaki bütün ekipler değişebilir. Ve bütün disiplin süreci baştan başlayabilir. Yani elbette belgeler aynı ama soruşturma yapacak kişiler değiştiği anda bu süreci baştan başlatacak. Yani futbola bir anlamda sporun yanı sıra hem bir ticari hem de bir eğlence sektörü açısından bakacak olursak çok da uygun olur. Çünkü son derece eğlenceli yeni bir perdeyi de izlemiş oluruz bu şekilde. Evet, hatta zaman zaman göz attığım çok eğlenceli Palavra Versitesi Zaytung var. Evet. Mutlaka siz bakıyorsunuzdur. Orada bununla ilgili bir espri vardı. Basketbol Federasyonu güya toplantı yapıyor. Bizde ne şikayetler var? Futbolu izlemeyin artık, bizi izleyin diye. Federasyon kendi toplantı yapıp belgeleri videolarıyla ortaya koyuyor. Bakın böyle şikayetler var bizde. Artık futbol konuşulmasın diye. Çok geç biz Açık Radyo Şike Ligi'ni çok uzun süre önce başlatmıştık. Evet. Böyle bir esprili haber de vardı. Hakikaten yani futbol zaten gündemde çok yer tutan bir spor dalı. Yani şeyiyle, sportif kısmıyla ve hani dedikodusuyla, bir de hukuki ve bu şey kısmı girince, kulis kısmı girince artık tamamen öyle oldu. Ve şeyden dolayı da, takvimin sıkışıklığından dolayı biliyorsunuz, cuma maç, cumartesi maç, pazar maç, pazartesi maç, salı maç, çarşamba, bu şu düzendeyiz artık. Hani galiba maç olmayan tek gün dündü ama işte bugün tekrar devam ediyoruz yeni bir haftayla. Yani haftalar birbirine karışmış durumda. Bir de bu kısım var ama yani şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu seçime giderse iyice bir karambol. Çünkü mesela onların kurduğu ve kimin neden yapıldığını anlaşılmadığı bir playoff sistemi var. Lig onunla oynanacak. Hani yeni gelen federasyon artık onu iptal edemez. Sezonu böyle oynayacak kulüpler muhtemelen. Niye edemesin? Bu playoff uygun değil. Böyle olsun ya, diyemez mi yeni federasyon? Bu noktadan sonra artık diyemez. Karar verilmiş. Yani sezonun şeyi nasıl oynanacağı yönetmelikte belirlendiği için oraya yazılmış ama gelecek sezon için kaldırabilir tabii. Böyle bir durum ama sürecin uzaması, disiplin sürecinin uzaması UEFA çok rahatsız edecek. Onlar haber bekliyorlar. Hatta dün genel kurula gözlemcileri gelecekti, bilmiyorum. Onunla ilgili bir satırlığında ben kaçırmış olabilirim haberi okuduğum yerlerde. Veya bir şey bekliyorlar. Karar olmasını bekliyorlar. Orada Türk futbolunu endişelendirebilecek kısım şu. Yani UEFA şunu diyebilir. Yeter artık kardeşim. Bir şey beceremiyorsunuz. Ben kararımı alıyorum. Türk takımlarını işte 3 yıl süreyle Avrupa Kupalarını almıyorum. 5 yıl süreyle Avrupa Kupalarını almıyorum. Ne haliniz varsa görün. Kendinize çeki düzen verin. Ama benim turnuvalarımda bir süre oynayamayacaksınız. Evet. Çok ağır bir karar olur gerçekten. Bu daha önce ülke olarak kimseye uygulandı mı? İngiltere uygulandı 1985'te. Sebebi şiddet de onun. Heysel'deki şiddet. Hı hı. Ve İngiliz kulüpleri 5 yıl süreyle sadece o maçın müsebbibi olarak gözüken Liverpool taraftarları, orijinal Liverpool değil, tüm İngiliz takımları 5 yıl süreyle Avrupa kupalarına alınmadı. Hatta Liverpool'un bir ekstra bir yılı daha var. Öyle bir örneği gördük. Başka bir ülkeyi hatırlamıyorum. Kulüp olarak vardır ama yani şu an şeyinden çıkmış olabilir, haftamın çıkmış olabilir. Çok ağır bir karar olur. Sonuçları ağır olur. Yani ne Türkiye kaliteli yabancı oyuncu getirebilirsiniz, ne oranın gelirlerinden faydalanabilirsiniz, ne prestijinizi sağlayabilirsiniz. Çok ciddi. Bu yüzden yani en azından karar alınacağına dair bir şey lazım. Bir güvence. Yani biz Mart sonunda, 15 Nisan'da işte playoff başlamadan bu kararı alacağız. Futbol Federasyonu'nun yapacağı o bundan sonra. Yapması gereken. Evet. Yeni seçim dönemine kadar hiç karar almasa olmaz mı? Ben federasyon seçiminden bahsetmiyorum. Genel seçimleri. Seçimleri bekleyelim biz. İşte o zaman da siyasette karışması yasak galiba UEFA kurallarına göre. Şeyin aslında genel kurulu biraz da karıştıran herhalde zaten o kulüpler karşı oy verdiler. Son 10 günde şöyle bir gelişme oldu. Zaman zaman benim de dikkatimden kaçırdığım bir şey. Eğer hakikaten şike olduysa bu işin bir de mağdur kulüpleri var. Evet tabii. Şike yüzünden küme düşmüş kulüpler. Konya Spor, Buca Spor onlar Süper Lig'den birinci lige düştüler. Kasımpaşa geçen yıl. Altay var. Birinci ligden ikinci lige düştü geçen yıl Altay. Yani Giresun Spor ve Mersin Manyurdu'nun içinde bulunduğu iddia edilen operasyonda ikinci lige düşen Altay var. Onlar şeyleri bekliyorlar. Bir, düştükleri ligi geri alınmayı bekliyorlar. İkincisi, maddi kayıplarının telafi edilmesini bekliyorlar. Hem geçen sezondan hem bu sezondan. Yani küme düştükleri sezon var. Bir de oynayamadıkları sezonun gelirleri var. Çok ciddi bir durum. Eğer şey olsaydı, yani Futbol Federasyonu puan silmeyle yetinse belki o takımları geri almak zorunda kalacaktı. Yani tam bir kaos o zaman olabilirdi. Hani şeyi düşünelim, belki 18 takım değil 20 takımla oynayacak bir Süper Lig ya da 21 takımla. Böyle bir komedi de olabilir. Hala bir karar alınmadığına göre demek ki söz konusu. Ama o zaman da Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa yok yola devam tatile çıkıyorum demesi haklı tabii. Yani şimdi tatil zamanı. Başka türlü tatile gitmeden bu işin çözülebileceğinden emin değilim çünkü. Evet. Bundan sonra iş işte soruşturmasına kalıyor. Başkan ne yapacak bilmiyorum artık. Karakal hakikaten herhalde projeleriyle geliyordu Futbol Federasyonu ki şu an bir yeniden yapılanma çalışması da var. Bir de bir soru daha var. Dünkü kararın tavsiye kararı olduğu, federasyonun uymayabileceği de söyleniyor bir dinleyicimiz tarafından. Şöyle gelen tabii ki soru. Futbol Federasyonu yönetimi disiplin kurulu talimatını değiştirebilir kendine ama bu artık çok tepki çekecek bir şey olur. Yani mesela hani uluslararası kurumların hiç buna müsamaha göstereceğini hiç zannetmiyorum. Türk içinde de ayrıca sıkıntı olur. Bunun olacağını ben zannetmiyorum. Yani hani artık bugüne gelen mevcut 58. maddeyle uygulanacak ve verilecek disiplin cezaları. Evet, çok heyecan verici gelişmeler var. Yani futbol maçlarından bile daha heyecan verici olduğunu ben şahsen itiraf etmek zorundayım. Ben daha büyük bir şeyle yani adeta bir Barcelona Real Madrid maçı ya da Galatasaray Fenerbahçe derbisi heyecanıyla izliyorum bütün bu toplantıları. Mesela bu genel kurullar toplantılar aslında her hafta olsa. Tabii kesinlikle. Hatta hafta arasında da yapılmalı. Fikstür açıklansın, biz de kombine bilet alalım. Şeylere, genel kurullara. Evet. Loja alalım. Mesela. Yani böyle tekliflerimiz olabilir ama neyse, daha erken şimdi, tatilden dönsün federasyon başkanı, onu bekleyelim. Bu arada hakikaten 2-3 dakikada kalan 2-3 dakikamızda spora ayırmayı öneriyorum bu spor programında. Ve şeyden bahsedelim, teniste ki gelişmelerden birazcık. Alo. Yayın tekrar gitti sanırım. Yayın. Evet, bugün böyle kardan dolayı telefon hatları diye bahane. Neyse, önemli konuları konuştuk. Ben tenis konusunda konuşayım. Evet, lütfen. Nadal süper oynadı Federer karşısında. Ve yendi. Evet. Ama hakikaten çok güzel oynadı yani. O sonucu verelim. Peki nedir? Şimdi o zaman orada neden bahsediyoruz? Hangi turnuva bu? Bu güzel bir soru. Yani hazır girmişken izahat vermeye, hangi açıktır? Tenis oynadıklarını biliyorum ama daha biraz daha bilgiye ihtiyacım var. Ya ben tenis maçlarını genelde televizyonda çıktığı zaman maç olarak şey yapıyorum. Alp de bu arada hattaymış tekrar. Alo Alp. Merhaba tekrar. Allah, bugün biraz dertli bir bağlantımız oldu. Bugün problemli, belki kardan dolayıdır. Son kalan 1-2 dakika içinde de şeyi söylüyordum. Biraz spora da yer ayıralım. Son 1 dakikasını bu spor programının deyip. Tenisten bahsediyorduk. Nadal'in Federer'i yendiği turnuvanın hangisi olduğunu konuşuyorduk. Müliye şeye soruyordum ben, Mahir'e, o cevap veremedi. Dün evet, dün sabahtı Avustralya çıktaki yarı final maçı. Ben de bir yandan çalışırken ben gözücüyle izledim. Zaman zaman bazı önemli sayılarda hani televizyonun dibine gittim. Federer ilk seti almasına rağmen 7-6 devamını niye getiremedi? Yani Nadal zaten 27. maçları ikisini. Nadal'ın önemli bir üstünlüğü var herhalde. Dünkü galibiyetle 17-10 mu oldu? Ya da 18-9. Ciddi bir üstünlüğü var karşılıklı maçlarında. Ama hani tenis tarihinin önemli rekabetlerinden birisi hiç şüphesiz. Büyük turnuvalarda, hele son 3-4 yılda Nadal'ın büyük üstünlüğü var yani. Bir şey söyleyebilir miyim peki bu noktada? Evet. Yani çok farklı stilleri var tabii ikisinin de, evet, birbirinden. Evet. Ama ben kendi adıma hani hiç yanlı değilim. Federer'i daha kalıcı görüyorum. Yani tabii ki kariyerinin sonuna yaklaştı artık ama hani bakıldığı zaman o tarz bir tenis daha kalıcı gibi geliyor bana. Nadal'ınki biraz parla ve sön tarzına. Parla ve sön diyemeyiz. Yani 5-6 yıldır sonuçta yine bu seviyede. 5-6 yıl bile dünya tenisinin tepesinde çok önemli bir süre. Ama hani Federer'in olduğu noktaya geldiğinde hala orada olacak mı? Merak ediyorum onu açıkçası. Evet, bu bir tartışma konusu. Bir Fransa'da böyle bir araştırma yapıldı. Geçen yıl içinde. En sonda galiba New York Times, hayır, bir web sitesi yaptı. Ama önemli kişilerden de görüş almış. Yok, New York Times yaptı, evet. Ünlü antrenör Nick Bollettieri'den de görüş almış. Hani 30 yaşın üstünde tenis çok fazla, yani teniste yaş ortalaması biraz yükseldi ama 30 yaşın üstünde de başarılı pek kimse göremiyoruz. Evet. Bir soruşturma yapmışlar. Hakikaten 30'u geçip Grand Slam olan son tenisçi galiba kazanan erkeklerde Andre Agassi. Yani finale oynayan var. Federer'de 30'u bulduğu hala çok iyi ama işte o son noktada takılıyor. Yani son Grand Slam'ini alalı 2 yıl oldu galiba. 2 yıldır kazanamıyor. Elbette hep yarı finalde, işte yıllardır zaten çeyrek finalden önce hiç elenmiyor. O da bir rekor, 45 turnuva mı ne oldu? Hani inanılmaz bir istikrar. Bollettieri'nin söylediği şu, yani Nadal'ın çok fiziğe dayalı bir stili var ve aynı işe geldiğinde aynı seviyede göremeyebiliriz hakikaten. Evet. Federer'le. Federer ise hani müthiş bir profesyonel tabii. Öyle bu kendi sistemini kurgulayan bir tenisçi ki hani 3-4 yıl daha bu seviyede tutunabilir. Çünkü hani oyuncağı turnuvayı çok seçiyor, çok iyi seçiyor, çok iyi hazırlıyor fizik kondisyon olarak kendini. Önemli bir sakatlık yaşamıyor. Yani birçok tenisçinin 29-30'da olduğu durumu, belki 30-35'te gelecek o düşüş durumuna. Yine buralarda görebiliriz ama işte Nadal için hep konuşulan şey zaten sakatlıklarından zaman zaman bahsedilir. Dizinden, ayağından, çünkü müthiş bir fizik güçlü onu hakikaten. Onun pozitif etkilerini elbette görüyor kortta, gördü bugüne kadar. Ama negatif etkileri de işte vücutta yaptığı o tahribat. Çünkü bu bizim aklımızın almayacağı tempoda çalışan bir devirde çalışan bir motor gibi. Boşuna değil yani. Nadal'ın, antrenörünün, masörünün maçlardan sonra o vücudu soğutmak için onu buz dolu bir küvete sokması. Öyle yani mi? Evet. Yani o öyle ısınıyor ki motoru soğutamıyorsunuz başka türlü. Müthiş tabii. Yani onu hani şey örneği verilir. Tenisin daha teknik kısmında vurduğu toplarda topun dakikada dönüş devri verilir. Evet. Herkesin bir buçuk katı devirle döndürebiliyor topu. İşte galiba dakikada 5400 mü? Yani 4000 küsürlü bir rakam hatırlıyorum. Evet, yani Federer'den 1000 devir daha hızlı döndürebiliyor topu. Ama hani işte onun artısı var. Eksisi de vücuda o yansıması. Öyle bir sıkıntı var ama burada işte finale yükseldi Nadal. Rakibini belirleyecek maç, yani Djokovic-Murray maçı bugün oynanacak. Herhalde sabah 9.30'da 10.30'da Türkiye saatiyle oradaki maçlar başlıyor. Avustralya'daki. İkinci yarı finalde oradan göreceğiz ama işte yani dünya sıralamasının en iyi dördü. Yine yarı finalde. Yani son, evet. Bir sürpriz yok yani. Evet yani son 1-2 yıldır gördüğüm üzere bu 4 tenisçi zaten diğerlerinden ayrılmış durumda. Yani kimle karşılaşırlarsa yenip o yarı finale çıkıyorlar. Aralarındaki rekabeti bilemiyoruz orada. Farklı sonuçlar olabiliyor. Ama en kötü, en düşük pozisyonda olan Murray herhalde değil mi? Evet işte o geçen yılın sonunda Eylül Ekim bir dünya sıralamasında Federer'e geçti bir ay kadar. Evet. 4'ten 3'e çıktı sonra Federer geri aldı yerini. Ama işte o Grand Slam kazanamayan tek kişi onların arasında. Evet 3, onu kastetmiştim. Evet yani 3 final oynadı. 3'ünü de kaybetti ya da 4 oynadı. Hepsini kaybetti. Diğer 3'ünde tabii birinin 16 fena değil. Birinin 10 o da fena değil. Öbürünün de 5 Grand Slam şampiyonluğu var. Hiç fena değil. Evet. Yani, peki bir de bu pazar mı sonuçlanıyor Avustralya tenis? Erkekler pazar, erkekler, kadınlar finali. Kadınlarda ne oluyor? Herhalde yarın olunca kadınlarda şöyle bir şey oldu. Danimarkalı Wozniacki yenildi çeyrek finalde ve dünya sıralamasındaki bir numaralı yerini nihayet kaybetti. Yani pazartesi bir numara olmayacak. Üç aday birden çıktı yerine. Üçü de yarı finale çıktılar. Kvitova, Azarenka ve Sharapova. Yarınki finalde Sharapova ile Azarenka final oynuyorlar. Kazanan hem şampiyon olacak hem bir numara olacak. Böyle bir çifte şeyli, çifte ödüllü final yani. Bu Sharapova, cumartesi, yarın oynanıyor. Evet, aynen öyle. Evet, nihayet birazcık da spor konuşma imkanımız oldu. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Alp Ulagay'la Spor. Evet, programı da bu şekilde kapatmış oluyoruz. Alp'le biraz kesintili, teknik arızalara bağlı olarak biraz kesintili bir yayın gerçekleştirebildik ama sonuçta yine birkaç dakikada gerçekten spor konuşma fırsatımız da olabildi. Bütün bu şike ve teşvik ve etrafında dönen parasal kepazeliklerin dışında da bir şey konuşmak imkanı oldu spor diye. Evet, şimdi bitiriyoruz. Bitirirken de Mahalia Jackson gelmiş geçmiş en önemli bu dini, ilahi gospel ve spiritual müziklerini söyleyenlerden biri olarak ön plana çıkmış Amerikalı. Blues ve gospel. Evet. Değerlendiriliyor. Önemli bir müzisyenin ve şarkıcının aynı zamanda da siyasi tavır olarak haklar konusunda da çok yurttaş hakları meselesinde çok önemli çabaları da olmuş kişilikli bir kadından bahsediyoruz. Mahalia Jackson ölümünün 40. yılında onun son derece etkili bir şekilde icra ettiği bir gospel'la da bitirelim. Joshua Fit the Battle of Jericho. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho. gotta love Jericho, Jericho, Jericho. Judge if at the battle of Jericho and walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're none like the good old Joshua. The battle of Jericho, hallelujah. Judge if at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Judge if at the battle of Jericho and the wolf came tumbling down. Hallelujah. Judge if at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Judge if at the battle of Jericho and the wolves came tumbling down. Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Açık Gazete.